жұмыс деме тиме, мен де бәрі нонсен. Жұмыстама үйде де мен бола аламын монстр. Емес төмен, төмен, бәрі жейін ұстай. Емес төмен, төмен, бәрі жейін ұстай. Қанауға ұсып керек, кішкен көптеген бір қарып. Ісіне адал тербек, кеткен текте күш пен әректе. Қанауға ұсып керек, кішкен көптеген бір қарып. Ісіне адал тербек, кеткен текте күш пен әректе. Мен ұстама іздеме тиме, мен де бәрі нонсен. Жұмыстама үйде де мен бола аламын монстр. Емес төмен, төмен, бәрі жейін ұстай. Емес төмен, төмен, бәрі жейін ұстай. Соңда болу болу сезіз, бұл жер өтірік алаң білдірпейсіз. Әкең үйретпегенін көрсетпейсіз, тез-тез әйтпесе үлгімейсіз. Кеттеймін мен босалайық, кеттен бұрылатайық. Төр-төр көп-көп.